And if we go, we go, we go. The positivity. If we leave, leave, leave. Positivity.

We'll never escape.

niezwykły artysta i wybitna płyta nawet po tylu latach. To kolejna rocznica śmierci Frediego, wokalisty zespołu Queen. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Behind the curtain.